sala, baixamos a música para poder recibir a Pablo Antonio Martínez. O noso meteorólogo, ¿no? Del obvio, sí, sí, vamos a la. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás por ahí? Muchas gracias. Pues aquí con bastante vento, ¿sí? Fresquiño. Baixó un poquillo de temperatura con respecto a otros días. Pero, bueno, aguántase más que quizás ahí en esa zona. Bueno, desde luego, estos días, desde fai un par deles, está un pouco revolta a conta de Cecilia, pero bueno, non nada fora do normal aquí na nosa zona. Bueno, anunciábanos, bueno, mandábanos, yo sé que falamos con él, que foi que nos presentou a túa figura, pois, de que quería facerche unhas preguntas relacionadas co, non somente co clima, sino tamén con esa visión que ti podes ter con respecto ao cambio climático e a si está o tempo medianamente tolo. Bueno, a verdade é que un pouquiño sí, porque non cabe duda que os invernos fríos como viñan antes, pois últimamente a verdade é que non. Eu recordo non fai moitos anos eses días de xiada que pisabas a terra e crujía por o xelo que se formaba na terra, pois eso a verdade é que xa fai uns cuantos anos que non se ve aquí en Lobios, por o menos. Entón ese é un síntoma entre outros moitos de que efectivamente o cambio estáse notando, a verdade que sí. Ajá. Bueno, contestada entón a pregunta de José, sí. O que fai falta agora é poñerse en antecedentes. O que ocurre aí precisamente bueno, agora con ese Cecilia que vos ataca, sí. Bueno, parece que veñen outras máis, non? Que non ven solo, parece que veñen detrás outras borrascas bastante interesantes. Sí, sí, abriuse o corredor e agora parece ser que temos a vía libre. Sí. E veñen unhas tras outras. Como pues digo, sí. Eu, deixar unha porta aberta. Efectivamente. Bueno. O Atlántico neste tempo é o que nos trae. Restos de borrascas tropicais, e bueno, pois aí que estamos nós para aguantar coelas. É logo. Pero sigue tendo influencia os ventos, ou polo menos esas correntes que veñen de Madeira e por aí, non? Sí, sí, desde logo. Cando ven o vento así do oeste ou do suroeste, cargado de humidade, eso... chuvia segura. Ajá. Bueno, sí, falando eso, de chuvia, eso non falla. Falando de chuvia, ti sempre faz unha reseña, polo menos o que vexo na túa páxina é que nesta estación meteorolóxica particular que nos comentaba José, pois sempre faz unha relación de canta chuvia cai, de como, o sea, faz estadística precisamente meteorolóxica, non? Sí, porque, bueno, precisamente pois os instrumentos dos que dispoño pois dan pé a poder facer ese tipo de aportación numérica. E, bueno, desde logo, pois, estáse dicindo últimamente que este mes de novembro está sendo un mes extraordinariamente chuvioso. Pero, bueno, concretamente, facendo a comparativa co do 2018, pois a verdade é que é totalmente similar. Ah. O do ano pasado que eran 352 litros por metro cuadrado, e este ano levamos 340, o sea que de aquí a fin de mes igualamos ou quizá o superemos, o sea que a liña ven sendo a mesma, máis ou menos. Ajá. Bueno, eso quere dicir que bueno, que estamos máis ou menos igualados por aí. Eso vai ben, sí. Nesa zona, a pesar de que houve incendios no inverno, no verán, esa zona non quedará afectada con tanta chuvia si é forte, quero dicir, non afectará precisamente a esas zonas que queimadas do verán. Dende logo que sí, este ano desde logo foi un verán extraordinario, porque apenas houve incidencia de incendios aquí, na nosa zona, en Lobios concretamente. Pois entón hai que felicitarse. Pero bueno, non cabe duda que o terreno que queda exposto despois dos incendios, evidentemente con chuvias fortes e erosión aí traballa, pero de maneira brutal. Entón, claro que sí que afecta un montón. O que tamén pode afectar moito agora estas borrascas concretamente con respecto a outras que viñeron acompañadas de moitísimo vento, non? Sí, porque son borrascas profundas que efectivamente, pois, como pasan próximas de Galicia, pois os efectos que traen sobre nós, pois, é a incidencia directa dos frentes de precipitación É o vento, evidentemente. Claro. Bueno, ¿ten alguna influencia, como decían os nosos antergos, a lúa nestes casos? Non, nestes casos, no que é o tema de borrascas, non. Ah. A lúa non influye. Es decir, os astros exteriores non lle dicen nada precisamente ao clima, non? Neste caso, a verdade é que non. Nas mareas é un caso distinto, pero no que no clima... Claro. Non influye prácticamente nada. Bueno, a pesar de que ti dices que non eres un profesional, por lo menos coa túa profesión ou coa túa dedicación a este tema da meteoroloxía, que é o que destacas máis? Ou cual é a falera, digamos, o que máis se interesa neste aspecto? Bueno, pois, eu que sei, normalmente a xente pois enfoca a temas prácticos. Pois que se teño a festa do pueblo, pois mira, Pablo, que tempo vai facer tal día. Ai, que botan man de un, que quere decirse que eso valoran precisamente o traballo que estás a facer, lógico. Efectivamente, isto é aplicación práctica da meteoroloxía. E bueno, non cabe dúda que bueno, é unha dos destinos de información de que dispomos, claro. Sí. Bueno, pero bueno, eso convírtese en que bueno, tes a satisfacción persoal de que moita xente pois síguete e ao mesmo tempo pois ti ves reflexado a túa inquedanza nas inquedanzas dos demais que porque te consultan, ¿verdad? Hombre, evidentemente pois a verdade é que sí que encho un de orgullo pois unha humilde aportación pois que xa teñan máis casi 4.200 seguidores. Carai. Desde logo que deixame pasmado completamente, pero bueno, isto dá conta de que a xente que lle interesa o tema, evidentemente. Lógico. Bueno, ti dedicaslle moito tempo e ao mesmo tempo eu creo coido que tamén lle dedicas non sei, remuneración, posto que tes ademais no alto da lomba unha webcam para poder visiar desde aí, non? Fai precisamente un ano agora que a puxen en marcha. E bueno, eu sei que como igual que eu estuve moitos anos fora de Lobios, sí, sempre revolvo un pouquiño o corazón ver unha imaxe do teu pobo. E eu, pois, quero lle brindar a oportunidade á xente de ter unha imaxe en directo de Lobios. E efectivamente, por ese motivo foi por o que instalei esta webcam nesta posición privilexiada donde estou, vamos. Do alto da lomba, non? Sí, efectivamente. Sí. Bueno, tamén deixo que na túa páxina colocas instantáneas de precisamente do xurés, non somente da zona, sino tamén do xurés, non? En estado puro, como diste. Sí. Que bueno, reflexa... Una de las preocupaciones que teño é o senderismo e o contacto directo ca natureza. Entón, pois, son moi aficionado a rutas, polo monte. Ah, amigo... A cámara fotográfica, pois, doulle cabo da memoria, entoa de fotografías, entón aproveito o espacio da página de Facebook para dar a coñecer, pois, a maravilla de sitio e o paraíso este na que teño sorte de Bueno, tempo de outono, que tamén aproveitarás o senderismo para coller de vez en cando algún que outro choupín ou seta, non? Sí. Pois a verdade é que, como me dá tanto medo, e a verdade é que non conozco moito do tema... Deixalas medrar. A verdade é que non. Sí. Deixo o pos entendido. Deixalas medrar aí. Sí, sí. Bueno, porque ti fazlle caso ao refrán ese, non? Que todos os cogumelos se comen, o que pasa que algúns solamente unha vez. Claro, algúns é só unha vez. Sí. Sabes, eu vin, e a máis mo dixeron, non? Persoas maiores... que cando ibas cas ovellas ou as vacas polo monte e había cogumelos, se as vacas ou as ovellas os comían eran bons, se non os comían non. Pero se os comían xa non podías collelos ti. Ya, pero había que ir diante. Ah, vale. Pero fixarte nos que deixaban. Sí, pero aínda así os entendidos que eso non é de fiar. Sí, bueno, claro. Claro que sí. Bueno, contanes máis anécdotas túas que seguro que tens moitísimas con respecto a non somente ao senderismo, sino tamén a túa afición tan exquisita, tan importante, tan interesante. Sí. Pois a verdade é que sí, porque bueno, pois as diferentes formas de enfrentar este tema, pois a verdade é que sí que hai un montón de anécdotas, porque claro, os días de sol e días tranquilos, pois a verdade é que a información pois é bastante monótona, pois efectivamente cada vez que ven unha borrasca, pois evidentemente hai a curiosidade a ver cantos litros van a caer, a ver que velocidade colle o ai, o vento e tal, a presión, a ver hasta onde baixa, pois sempre son curiosidades do meteorólogo, que para o resto de xente o mellor son excentricidades, pero bueno cada loco con su tema. Bueno, pero non é tanto excentricidades, sino é unha conclusión do estudio que ti faz, lóxicamente, pois eso... Sí. Non ten nada que ver coa... Porque, home, sí que poden dicir que no, este home predice algo que en realidade non ten... É que dites moitos elementos e moitas máquinas para poder dar as conclusións que faz, non? Sí, non, a verdade é que hai algo que a estación en sí pois consta de uns cuantos sensores. E bueno, eu o que é... predicción, pois a verdade é que iso requiere un estudio máis pormenorizado dos datos, e entón eu hasta aí non chego. Pero bueno, dedícome simplemente a recopilar información. E bueno, queda aí como base de datos para... Se me teñen chamado de algunhas universidades para facer estudios de clima e todo eso, entón básanse nestos datos que se van recollendo na... Que son tan estación meteorológica, que seguro que serán tan importantes para toda para un amplio estudio superior tamén, claro. Sí, desde logo que sí, porque aportan datos sobre esta zona concreta. Claro. Que tamén é ampla, que non é tan cativiña, porque a verdade o Xurés en estado puro ten unha grande extensión, non? Gracias a Dios non contaminada. Bueno, aínda que hai algunhas zonas que non dicimos que en Coros, pero o resto está bastante incontaminado. Falando da contaminación, hoxe vin eu unha noticia de Irlanda, que como facían para retener todos os residuos que baixaban por un río. Sempre co río non baixara, pois, cheo como iba hai poucos días o de Zaragoza, o Ebro, pero tiñan como unha rede que se podía quitar e poñer para reter todos esos residuos. E despois, cando se xuntaban moitos, cambiaban esa rede por outra para que non pasaran pois hacia o mar e todo eso. E víanse pilas de plásticos, cartóns, ramas pequenas e todo eso que arrastra o río cando tiramos, porque somos tan porcos que tiramos todo o río. Sí, efectivamente. E eso é unha forma, hombre, bastante efectiva de evitar que toda esa cantidad de plásticos vaya a parar ao mar. Sí. E de feito, cada vez que hai crecidas grandes dos ríos, nos encoros, nos bordes dos encores quedan acumuladas, bueno, cantidad inxente de plásticos, de toneladas, de materia que non tiña por que estar aí. No, efectivamente. Claro que sí. Bueno, desexámosche que continúes con esa teima tía túa, tendo moitos éxitos e satisfaccións. Nos, sabes que na radio temos o tempo moi curtiño para poder dedicarlle a estas cousas tan interesantes, pero como xa temos o contacto, Xosé sempre nos facilita cousas interesantísimas, falaremos contigo noutra ocasión. Agradecémosche moitísimo a conversa que tivemos hoxe, e a grande información. Sí. Veña. Un placer tamén falar con vos, Pablo. Que sigas disfrutando. Eso. Moitísimas gracias. Hasta logo. Un saúdo sobre, grande para vos. Sobre todo que fagas moitos carreiros. Eso. tamén. Intentaremos montear un pouquiño. Vale, moi ben. Disfrutalemos na túa páxina, que seguro que sempre posee cousas fantásticas, sí, fotografías. Sí. Moi ben. Desde logo que sí. Moitísimas gracias. Hasta outro momento. Boa tarde. Deus, boa tarde. Bueno, Pablo informounos dese tempo louco que aparece por Galicia. Agora voltamos de aquí un bocadiño, primeiro música e... Eso, despois voltamos outra vez, non? Vamos alá.